באייר בין חולות המדבר מול מוקשים תעלות גדרות העיר לחמה הפלוגה על מתחם מבוצר התקדמו הלוחמים בלעיל והיה שם אחד שזינק הראשון השאיר תיר על אמת המבוצרת אך בטרם חלף על מכשול אחרון מול גדר הפלוגה נעצרת סביבו שעתה שעגות המולה לפניו הגדר מזדקרת איתו הזדקף מול עמדת המגלה ואחז בסבכה דוקרת על התייר מתח את גופו וצעק על גפיתה עברו אל היד את התייר חתך את ידה ולא זעק אין ברירה זאת היטיב הוא לדעת עברה הפלוגה על גבו עד אחד לטהר תעלות של הקשר בין קורי החוצים התפטר האחד שהיה ללוחמי מהגשר בחדבד באייר בין חולות המדבר מול מוקשים תעלות גדרות תעיל לחמה הפלוגה כך כבשו את תומכת בלילה